کا کہنا ہے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، پردے کے معاملے میں اس قدر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم، کوئی بھی حکم ایسا نہیں جو مسلمان پر اس کی طاقت سے زائد ہو۔ البتہ شرعی پردہ بے پردگی کرنے والیوں کے نفس پر ضرور گراں یعنی سخت گزرتا ہے۔ مشکات شریف کی حکایت پر غور فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ایک بار جب باہر سے وہ اپنے گھر تشریف لائے تو یہ دیکھ کر انہیں بڑی غیرت آئی کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے تو صحیح کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ بے قرار ہو کر نیزے سے سانپ پر حملہ کیا اور اس کو نیزے میں پیراؤ لیا۔ زخمی سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا، زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔